эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. У чарговае падарожжа мы выпраўляемся на святкаванне масленіцы ў вёску Ананчыцы. Ананчыцы — вёска ў 500 двароў, што схавалася ад шумных трас за лясамі Палесся. Мне пашчасціла прыехаць, калі свята яшчэ не пачалося. Па заснежанай вуліцы, дзе па старасвецку раз'язджалі ўпрыгожаныя сані з вясёлымі вяскоўцамі, ішлі чатыры бабулі. Ішлі і спявалі. Не для публікі, а для душы. Я асцярожна з дыктафонам пакрочыў за пявуннямі. Я дарожкі прамету, дай баліла, мол, пайду. Ей-ей, ох, ха-ха, сама кніла, мол, пайду. Бо дорогу зрабілі. Ей бы упаймаў нас, чалавечко. А паспівайце яшчэ, што можа. А што мы запаём? Ой, наш там не чорны бра, вы наш там очы кары, прайшлі годы малады, ей-ей, як чомны, як мара. Як высветлілася, я пазнаёміўся з галоўнымі ананчыцкімі спявачкамі, чый хор па праву атрымаў назву народнага, а ў 1981 годзе нават выдаў кружэлку на фірме «Мелодія». Шкада, што беларускія выдаўцы не запросяць бабуляў у прафесійную студыю, пакуль яны жывыя. Народная песня і драйв паняцці ў ананчыцах вельмі блізкія. Слухайте, да? Откуль вы так песни можете спевать? Из бабок, из дедок, и сами нарабили этих песен. Я только родилась и песню кинулась. Что срабить? Да. Ну, люблю, люблю. А дети все поют, все и дети, и дочки, и сыночки. Мы ж поехали по всех странах, все песни позбирали. Руки, где ж мы только не були, валялись и в Москве. Ой, боже. И зубы поубивали ездивши. Навоз. Навоз. Поедем на гору, лесну гулять, зиму прогонять. Мы постоим тут. Наши песни по всему свету покатили. Кто к нам не приезжал, все берут эти песни, берут и берут. А мы поем и поем. Приедет, некая машина приехала. Халото не вельми давно. Вообще те проводы попришепали. 2.5 часа пели песни им. Нам не дают померти, нам уже пора помирать, а нам не дают. Ой, хай та смерть помирает, на что нам помирать? У меня 12 внучков и 7 правнуков. Да хай они слухают, они радуются, что я пою. В лес я зашел ясный день, поднялся высоко. Полетика, любая дівчина, чи зайшов я далеко? Полетика, любая дівчина, чи зайшов я далеко? Мы разам з бабулямі падняліся на высокую горку, дзе стаіць бетонны помнік савецкаму салдату. На горцы тым часам разгортвалася святочная дзея, у якой прымалі ўдзел маладыя ананчыцкія дзяўчаты і бабулі. Мужчынская частка была прадстаўлена толькі некалькімі музыкамі. Абрад называецца «Завыванне вясны». Вясну клікалі адмысловымі песнямі, гадалі на лёне, у каго ён даўжэйшы, і рвалі льняную вяроўку, якая сімвалізавала сыходзячую зіму. Пасля каталіся з горкі, трэба было бачыць па-дзіцячаму радасныя вочы 70-гадовых бабуль, якія ляцелі з высокай снежнай гары. Я разгаварыўся з сённяшняй кіраўніцай хору Вольгай Міхнавец. Гісторыя стварэння гэтага калектыву унікальная. Калісьці хор меў неафіцыйную назву «Удовін хор». То у нас была удава Анна. Яна арганізавала хор. А пасля вайны ж многа было ўдоў. Многа мая маці ўдова была, мой бацька не вярнуўся. Ну і яны сабралі, от пачалі збірацца, пелі, пелі на вуліцы, потом арганізавалі, пашлі ў клуб пець. І от такі, ну, канцэрты рабілі дома, потом пачалі ездзіць па свету. А мы ўжа, каторыя толькі пасталаліся із таго хору. Уже, дякую Богу, ўсе памерлі. Чаму дякую Богу? Ім лягчэй, а нам яшчэ от мучацца. Няўжо ж жыццё не такое цудоўнае? Жыццё добрае, моя дзіцятко. Жыві і радуйся, але ж няма здароўя. Але а яшчэ ж і дома дзяржым. От у мяне конікі яшчэ ёсць, і каровка ёсць, і свінкі ёсць. Усё ж трэба сваё. А моладзь ёсць фананчыцы? Мало. Асталіся ў дзярэўні тыя, каторыя ўжо неудачнікі, каторыя п'юшчы яго. Астальныя ўсё ў горад уязджаюць. А чаму так? Чаму ў вёсках застаюцца неудачнікі? А таму што яны з дзяцтва пачынаюць піць, а каму яны трэба ў горадзе? Ну і гэтыя от яны гаруюць, а каб не гэтыя п'яніцы, а што дзярэўня вообще прапала б. Яны пасуць, яны і на трактарах едуць, нап'юцца, іх арыштуюць, аштрафуюць. Все равно робіць. А яшлі б не гэтыя от заваляки, то сяло прапало зусім. Але ж дзякуй Богу, що і за їх. А цяпер, дзякуй Богу, є добре жить, добре, добре жить, да нема калі. У ефіры Радіо Свабода при мікрафоні Змітер Бартосік. А на плошчу перед сельсоветом уже стякалася вся ананчицкая громада. Неумирушая российская попса с динамиком смагалася с гармониками мясцовых мужиков, ананчицкие п'яницы уже вырабляли коленцы, вековые бабули водили карагоды. А я подошел до лотка с блинами, шашлыками и печивом и зразумел, что кризис ананчицам не страшный. Блин с грибами каштует 200 рублей. Но... Это что за цены такие? Кто их придумал? Это что, вы працуете в убыток, те что? Який убыток? Грибы мы сами сбираем. У лещи. У нас грибы у лещи море. Мы сами свои цены устанавливаем. У прошлом годе крышечку меньше были цены, теперь кризис. Крышечку подняли цены, с города приезжали, все разбирали, говорят, где вы цены такие брали. Удивляются, и нам приемно, что люди у нас все купляют. А блин с вареньем сколько коштует? 50 рублей. 50 рублей? 50 рублей. Это кризисная цена. Да. Самым каляритным на святі персонажам быў міліцыянт. Я нават спачатку быў прыняў яго за сапраўднага стража парадку. Бо і фуражка, што сядзела на бакір, і патёрты кіцель, і нават штаны былі сапраўдныя міліцэйскія. Вось толькі такіх мілых і абаяльных фізіяномій я ў нашых міліцыянтаў не бачыў. Каб вы зразумелі маё зачараванне ананчыцкім міліцыянтам, уявіце Андрыяна Чалінтана у ролі беларускага алкаголіка і апраніце яго ў міліцэйскі кіцель. Ананчыцкі артыст аказаўся чалавекам негаваркім, як і падабае сапраўднаму шэрыфу. Гэты цуд мне патлумачылі жанкі. А это што за красивы міліцыянер такі? Гэта моя дзіця, Бог яму не даў. Так ён і хорошы, і ўсе добры хлопец. Ну, от прыехаў к нам міліцыянер, а ён там перад ім хадзіў. Ну, ты будзеш маім замясцітэлем. Вот ён і я замясціцель, ён яму шапку, і так яму ўсё расказаў, што гаварыць, і дубінку даў, яслі што, а не парадку, глядзі, што быў парадок. І ён такі, от ён, здаецца, што ён герой у нас. Да ён і не пахі хлопец, добры. Но дубінкай ён нікога не агрэў. Не-не-не-не-не. Намеснік міліцыянера у вас ёсць. Да, да. Вам только наместника президента надо. Да, да. Это мы же тоже... Над ананчыцамі з дынамікаў тым часам палілася агністая хава нагіла. Моладзь палезла на драўляны слуп за капэртамі з прызамі, а нашыя бабулі пявунні схаваліся ў будынку клубу, каб пагаманіць з жыццё. Як першым мужык хлопцам сустрэнецца, да ой-ой, яке каханне. Пажэнімся, а далі, а цяпер жа жэняцца. Боже, я уже 54 годы живу своим. Живу. А теперь же ж поженится. Но теперь расписались, а на завтра идут и разводятся. Разбалована молодежь, и все. Не хочуть одне одному перепустить. То вот они на этих телевизорах наглядятся. Такое я показываю, что да. И глядеть нема что. Я жила швекровью. Как стану у телевизора целоваться, я собегаю с хаты. Мне стыдно. А цяпер, каб той швокор жыў, пабачыў, што робіцца. Там ужо не цэлуюцца. Ну, толькі цэлуюцца, ай трахаюцца. Ну, плахім скончыцца, да, якак. Да, добра не будзе. Я і сяк, я і так, я і ногі на ўскасяк, я і цыцкі ўперёд, а ніхто замуж не беру. Дзяўчаты, што зараз пераймаюць у бабуль старадаўнія песні, гавораць на трасянцы. Сваю будучыню з вёскай яны не звязваюць, і пакуль старым хапае сілаў і моцы весці гаспадарку, як сотні гадоў таму, і спяваць песні, якім таксама сотні гадоў, іх трэба слухаць, бо хутка такога цуду у нашых вёсках ужо не будзе. У эфіры радыё «Свабода», з вамі быў Зміцер Бартосік, мы наведаліся ў вёску Ананчыцы на святкаванне масленіцы.